لامیلو سبحان اللہ نال تر غر نہ باواز رو تم بی دو نو خلق بوے گن جدا تسبیح شدا کو تم کو لے جدا معجزہ را دا فضل لا ذکر کی دا خصوصیت تے دا گو دیکھو گڑبلم دا کار ور کڑے دے ال تے گڑی بیزی سری اچ آوازو کنا غر رو تم بی گی خوش آوازے سر تاسو دسر تسبیحات وائے وطیر وسخرنا او تابع کرو منگا ددو مارغان دلو مارغان تابع کرو داد زیم نعمت مارغا با تابع کن اخو هلو زیده پریده نجور وزر وزرشتا والن نال والحدیدات بل نعمت ہو او نرم کرو منگا لہو داود علیہ السلام دا پارا نرم کرو منگ ددر پارا الحدید وسپنا تفسیر جلالین کی دی فکان فی یده کالعجین دد پلاس کی دا وسپنا دا سوا لکا اڑو لکه اوړه په نرمه سره یو طرف ته بل طرف ته کیږي دک شانته دبا دا وسپنه اړوله راړوله ته دوله وینا حالات نو چې پاغه تاول را تاوله الله مالوسیم لیکلی دی جعلنا فی یده کالشمع دا څنګه ته کې شو لکه شمع را مونبتی دا چې نور ته کېږي کنه پسته شي چې کم طرف ته اړې نو اړي اغا تاړول شي من غیر نار نو ولا ضرب مترقته نو ور تپک او سټک تپک ضرورت نو ټک ټوکر سټک هغه پګینو معجزه و والن له الحدید ته شیخ الاسلام بارکه چاري کړی دي والن له نا چې د در پر علوم نرم شیو لکه څنګه چې د داوود علی السلام د پر اوس پر نرم کړی شیو ا نعمل سابغات مونږ او ویلو ا نعمل سابغات چې جوړوا سابعات سابغات زغری ارتے بیارتے دروعن محذوف دے سابقات صفت تے موصوفی عذب کر دے والا دروعن سابقات نو زغری ارتے بیارتے دے و تکل ہوئے لو بعض مفسرین دالی کلی دی چھے یوزل داود علیہ السلام و سلام جامعے بدلے کڑے وے غریبانان جامعے دے پکیرانے چولے وے گر دے دو کل کل پکی دا سے کوا کانا اسلامی حکومت کے جامع بدلی کا دا وزیر دا گورنر پا رنگ کے مور دا او اسپتال تا لڑشا چی دا مریضان سنگ دیکی خوری شناختی کارڈ دفتر تا لڑشا چی سر سا چل کی گی بلی او دے تا لڑشا چی دا دی عوام سا حال لے او ترا او تا عوام دی سر سا چل شوی دے جامع بدلی کا چی مخ کے دے اطلاور کڑی پروٹوکولی ای زان و تسم کڑی برابر کڑی ناس آبا پی ورشا نجوڑ دا خلکو نبیتا پوس کو چستاسو دا باچا څنګه د داوود علیه السلام بوتا وی چته یو ملک وی د تعلیم د پاره راغلی و ورته وی ډیر خره خو کر بیت المال مال په ځان نه خرج کو ناغه بیا الله تو جړل چې مال څه چلو غیا چا کار کسب کومه نه دته دا چلو خو چې زغره جوړوا ته سليمان علیه السلام مبارک والله عالم چې د مې دې دی یو مفسر لیکلی دلته بل دی خو چې دا پچې جوړول ټوکره دا به جوړول دوم د لاس کار کو مگویا کسب تسپک مگورا سوک چه دوست پنکار کی دواری کی ده تسپک مگورا وقد دیر فیس سرده او اندازه ساتا فیس سرده پا یوزه کولو ده کڑو کی ده کڑه چه دی ده دی پا یوزه کولو که اندازه ساتا اللہ مالوسی اشاراتو که دیکی بل مطلب امشتا کنه معنوی مطلبو اشاراتو والا مطلبو کلا چه خبره که نو لک پا طریقه کوا دیر زر زرم مایا لگیا ودا چه پدما پدما بانیم خبری ما کوا یو دویم چه خبری که نو ده حکمت کوا ده حکمت مطلب غدل تدا ذکر کرده چستا ده مخاطب پا عقل که خبر راتلی شی نو داغی عوام مناسب خبره کوا طالبانو تا درس که کنا طالبانو خبری کوا وست چه طالب پا که یو نشتا و تا سی صرف دیده که وی فیر آغلی ده ده اما احتمال لی نہ پہ احتمال لگیا چچ تو یو طالب بغوگی خی نہ تو سبب پہ مسبب عطف کو او غم مخ کی چتا سے سوگ ناس تے بدرے کا سان تو لسول پاڑا سر سو نے جیدی اگی تے دا پتہ نہیں تے جی سبب سے تو یہ مسبب سے تو اگی تے دا خبر ما کو عوام تے دا عوام درس کوا طالبان تے طالبانو مولانا سر دے مولانا خبر عوام تے جی تقریر کے نہ دا عوام مناسب تقریر ہو اس تے عوام تے تقریر کے چلا ہوں بخدن پر دے مسئلہ بانے باس کوما چه دا ایمان بسیط تیو کرا مرکب ده ازا پده مسئله بانه باز کوما چې دا ایمان کمیږي او که زیاتیږي په دې هیڅ نه پوهیږي چې ای ایمان نه پیژنې نو اکه مېدل زیاتېدل لا پرېدا الله مالو سری کی چې کله ته تقریر کې واس کې خلکو ته ګورا اتریدون ان یکذب الله ورسولو ته دا غواړي چې الله او رسول له تکذیب کړی شي دا څه خبرو کې بیا عوام د سر ناړو منی نه یو از یو خبره پکې راغله دا اته دا پکې مشتا نامی او بیاوی بی بیام گرو کبلیتا مخکونن ورخاتتا و مخکودا پا کیار تشتا خبر نور او رانشی انداده ساتا عوامو تا گورا طالبانو تا گورا مولانو تا گورا داغی مطابق خبر کوا وعملو صالحا عمل کوینے کو انی بی ما تعملو نبسیر و منگا زپاہ بانی جتا زی کوینی دن کے امام ولی سلیمان الریح دوی مشبا وسی رزوی خبر او رده خپلارو وسخرنا لسلیمانا تابع کړو مونږه رسول سليمان عليه السلام لپاره وا کاوا وا دا ور ما تابع کړو په شوبه کې پرینوځي چې دیو د ماره پر شفی قاری جوړيږي غدو عاشارون ور واه عاشار سبای مزل به ریو میاشته او ماځی غریب به بلې میاشته او بلې میاشته نه ولګره یو میاشته او دلته دا مطلب دی چې میاش کې څوک مزل سونه کین یو سبا لګ وخت کې بده هغه ته تخپل ځانو رسو ودو عاشارن ورواه عاشار مبصرین دې دې کې لیکل دي چې امام احمد په خپل کتاب الزهد کې لیکل دي د حسن صاحب قول له چې د سار په وخت کې با بیت المقدس کې و ابیا بقیل لیلا دلتا استخر تراته ابیا با عین روان شو نو خراسان ته ورسېدو زګه چې دا وای تا به وا اچي وای تا به نه زر رسې کنه اوسې پلاین کوجو نو پلاین معنی سو پلای یلو زی کنه ماغالو زینه خو تیزی نو څنګه زر رسې دیو دینه بل دی ته چې لا وا پته دروانه وا واصلنا له عین القطر او به ولي و مونګار در پارا چینال قطر د تانبی په معدنونو کې چې کمه تانبی وي ندامه لدره پار ډېر نرمه او تابعې هغه جوړې کړې وي عین القطر ومن الجن تابع کړو مونږار د پریان بادر پریانو نه منغو یعملو بین یدی باذن ربی چې کار به کو بین یدی د په مخ کې باذن ربی په حکم د رب ددو باذن بامر ربی دا ربی زکه وې چې دا ربوبیت الله خپل ښکارا کړي چې مارغان تختی دا ولا خواله راغلي چې پیریانو ا دیوانو ا خاپیری دا جدا ځان ځان له خلکو دی یو دې کړو ادي وکړ کو یعمل بینه دې زکه وې کبه نه دې نه کنه نبه د مالک را مزدوران کار نه کی چې کله کور جوړه بل څه شی جوړه کنه او استاد سره یې نه نئی خبری کی ایسے ناستی اچھا کلا مالک و تا سے گور نے بیا کار کی بین ایدہ بیدن ربی ومن یزغ منہ من امرنا نزغہ من عذاب السعیر او سوک چھے بہوڑے دو فدی کے عن امرنا زمونگا رہوکمنا حکم تشریعی زمونگا چھے کم بہو داغین بہوڑے دو سلیمان علیہ السلام دو حکم نبہوڑے دو نو سکاو بہمونگا دتا من عذاب السعیر و دا عذاب دا غور بلنا سو مطلبو یا خو پا اغا وقت که دا غور کوڑا بیولا را بغولا او دا غور دا کوڑا اگرچه پیره دا غور نا پیدا ده دا سه اثر کی خوگیگی پی لکه انسان پا یو لوٹا بانده چه تاس رکڑی و پای بانده اولی او سنگا غدر کی ده مطلبو که وست سو کوڑیت کنا نا علت پا آخرت که بولا عذاب السعیر ورکو دا پریان چه او دا دا تابعو مسئلہ از دلتا ذکر کی مبصرین چه پریان تابع کولی شو کنا که دا تا دا یو نیک مقصد دا پارا کئے او تی نکے خو بس اوشی دے سرا غیر اختیاری لکه بعض صحابه کرام سرا تابعین سرا شوی دی ندی تا بیا کرامت وی دی کی عدل تک ده سره شوی دی ندی تا معجزه وی دی کی تری مغا تسخیر دی چه اگر عملیات و پتری کی چه لیو باسی سبقون از دکی وزیفیک لکی پا دی طریقے سر پریان تابع کول نکچر تا پا دی که کفریا عملی نبیا کفر دے او کده گناہ ٹکی پکی نگناہ کبیری او کنا پتہ نہیں لگی جدا ٹکی دے سری کپا کا ربو کا کم یک بھی گوا کے بطن کے کپا کا کم ینن کانا من کر کلی کعبہ نے پوئے گے کنا نکا پرس کبھی پوئے گے نا نبیا فقہ کرام ویچ دا ناجائز ہو او اسی کدا اللہ نمونا اور قرآن آیتنا اور دا اللہ صفات ہو اغا پچا باندے وے او دمے پی او د دیر پارا چی دا جنات دا ظلم نہ دا انسان بچی او دل کاروبار نہ جوڑے پیسو دا گٹے وٹے ذریعے نہ گنے دا ہمارا پارا دا کسب یو ذریعہ را اچھے مسلمان سر رکھے گڑا نبیا صحیح دا یعملون له جوڑول بیر در پارا ما ایشا وغا چی دا دبخ وغا شوا من محاریبا دا کلونا دار شیخ الہل مانا را محاریبو قلے باقی محراب بارک منگا باس مخی کڑو یا من محاریبا دا عبادت خانونا محاریب عبادت خانے شا ولی اللہ مانا کی محاریب اگے عمارت تبیر کی گی چھ دا بنگلے نہ کمی بنگلہ دے نہ کم عمارت چی فضل کبیر کی ہوئی دے تو محاریب بھی لکھی گی دا قلونا یو قلعے بھی والا جوڑو لے شیخ الہن ہوئی عبارت خانے بھی والا جوڑو لے و تماثیل او نمونے دا بادے دا تماثیل مانا دا کونگا دا بادو نمونے ایا مفسرین مانا کی و تماثیل او تصویرنا زمونگ دا پارا خدا تصویرون ناجائز دی تمثالو اللہ تدع تمثالا الا تمسته نبی علیہ السلام علی سے تویرو او علی رضی اللہ عنہ ابو الحیاج الاسدی تویرو چی تمثال با پکی نی تل تا تفسیر قرطبی باس کرد دے گوڑے لباول جائز دی خوڑنگا والے نا گھٹے گھٹے نا لوڑے وڑے گوڑے نی تا صرف دا دیر پاری جدہ جی نکے چل زکی خانگی امورو ویزمون دا گوڑے وادر اندا سے گرزی ویزمون گا مازیگر دا گوڑے وادی تا ورازے خان ابیارا پینزورو پا پریوالی ویشی ہے ایرا نور کارونا مانونا پا کین دا گوڑے لباول جائز دی خدا پلاسٹک گوڑے غٹی غٹی گوڑے دنگوالا گوڑے چا ورطا وی اگاو پا کینی و تماثیل زکر چی دا مفسرین دے دے کری کی اللہ مالوسی پی دیر لوے خباس کرے دے چپا اغا شریعت کے دا تصویر اباسل دا حیوان او جوڑول دا حیوان دا کالبوتو اغا سیو او زمونگا پدے کچکم دے ناجائزو ولا فرق عندنا ان تکون صورت ذات ظل او لا تکون کذالکا دے کے دا باس مکوا چھ دا تصویر سو رشتا او کنشتا دوارا کسم تصویر اغا ناجائزو کا فرض کا مثلا اگر مثال ذکر کی دیوال لے پائے بانے دا اس تصویرو اگر چکم دینے جوڑے کل کا صورت الفرس المنقوش علی کاغذ نو جدار مثلا تو دانا جائز ہو یا ڈرنگ ماسٹر ہو اگر کا ٹیپر جوڑی خو خیر دے ساپا کے نشتا کا چلم جوڑی نو خیر دے اگر کا ادزم جوڑی یا ساوالا سیز بل جوڑی نو ڈرنگ ماسٹر سے ابدا پاردا بیانا جائز ہو یا رقم سیاسیان جیری ائی رخل لیڈرانو کالبوتونه جوړن کړی دي مجسمه غټه غټه او تصویرونه غټ غټه او د مولان دی دین دا چل شروع کړی دي چیرې جی اسیر مالټا کانفرنس تو اس پاسیر مالټا کانفرنس باندې سپوېږي شیخ الہن له تاسو خبره داغه کتاب وګوره ایزاه ول دلہ بیا و سره یارانې نه کوي اچھا سر جی دوستانی دی دا گو سیر مالٹری دام دارا بلا مالٹرا دار دے گئے سیران دی اگا سیر مالٹا چی سنگا ہوا جدا سڑے ہو جدا علمیت قابلیت لرو جی شیرگڑ کے سیر مالٹا کانفرنس تھے او دا نوخار نوال دا پل نا تر اے پورے غٹ غٹ تصویرنا کد آدم تصویرنا دا علماء کرام و صاحبانو نجائز سا صحیح نه دي. او که خامخا جوړه نو د هغه سیس تصویر به جوړه چې د هغې لپاره ثانی قلم جوړول شي، پیپر جوړول شي، کتاب جوړول شي، هغه پکې ټیک دي. او دلیل زمونږ د علما کرامو هغه دار چې هر یو کتاب ګوره د احادیثو نه پاغې کې په دې باندې بابې تړل دي چې تصویرونه پکې نشتا. الماتوریدیه کې شمس الدین صاحب اسمرل هغه دا لیکلی دي چې دا بعضې پکې تصویرانو باسي دا بالکل ناجایز دي. پریس کانفرنس کې نه تصویر وباسي، یو تن یې غوا کړې دی اړو نه یې ته خپل تصویر سره وباسي، یا څه خبرې نه دوه تنه بجمع او تصویر به وباسي. بیا هغه تصویر چې انسان خبر نی او پنا خبرې کې څوک وباسي ځان نه مسله ده، اجزان وته بالکل برابر کی اے ته وی گروپ تصویر ہو چون بٹول یو دیو دے گاڑے تب کیسی بھی کیسی لکچتے دے گاڑے تب شیئی دے گاڑے تب بل مولی سی بھی ادل تو بل مولی سی کلے کو منس کے چترا شی دا چلا سن دا کڑی نہ یو پ کیسے باڑی و باڑی و کی گی ا تصویر ولا و باسی اذان و تے خبر برابر کڑی گرے منگس کڑی پٹکے خوالی پشیشہ کے دغه بالکل ناجائز ستا نه ده خوښه غیر اختیاري طور باندې ستا پکې اختیار نه چلیږي او وغستدل چا یو ځای کې داسې ناست دی چې ستا وس نه چلیږي نو بس که واغستې شه نو واغستې شو خو اختیاري طور باندې تصویرونه چې دي هغه په دې دین اسلام کې ارنګ چې دي هغه ناجایز ځکه دا شرط لاره مواري خصوصا هغه تصویر چې د عالمي هغه د یو عقیدت په بنا باندې خلق ساتي د یار دوست هغه ساتي هغه بل لېنی او چې د دې عالم او د پیر سی بغساتی هر خپل مقتدا غساتی نه پائے کې نور قباحت او اگر دینوم سیواله نو گویا په دې کې خدا ټیک نه دی. ویډیو کیسټ په کوم ټیک نه دی، کیمرې په کې چلیږي دا په کې ناجایز منکراتو کې راځي، داوم په کې منکر. مدرسه چلاوا خو په سم طریقې چلاوا، مدرسه چلاول پتا فرض نه دی، خود دې منکراتو نه ځان بچ کول پتا باندې فرض دی. اس ضرورت نشتا چې د ماخام په وخت کې افطاری کړه طالب لور کې چې لګو درېګا اول ته ولاړی وسره یو سو مالټي او غټ غټ کجوري اجو تصویر ولواله ابي لهګه چې موږ د کچر مونږ نورې په کار دي که چلیږي ولې چلیږي کني نه چلیږي مدرسه چلے چلاوا خو به منکراتو باندې مو چلاوا کنه تصویرونه دا دون عام شو که حق پرستی کدا نور دي ټول پکې رسار دي و تماثیلا تمثالو نا پکی نشتا و جفانن کل جوابی او خانکونا پشان تیر تالابونو جفان جمل جفنی خانکو کل جوابی پشان تیر تالابونو غٹ غٹو و قدور راسیاتو او دیگونا راسیاتو پخپلو خپلو ان غروبانی کلک و مضبوطو لار غٹ غٹو ان غریدی او غټ غټ دی ګونه دی او لدړه کې دون دی نو بس داوم دې پریانو جوړول دی ګونه کوم ډېر قسمونه دي کنه زمون دا ملګریوم یو کس ته پکې وزیر دی اوس د ریلوی وزیر دی شیخ رشید ورتوی پیدا موعد دی یو له موعد دی دې ته پندې تعلیم القرآن ته زی دلیل ادارې ای خو ارچر تزید سیاسی سا پتا لگی نو موید چه تلو اجمیر تا نو دوم دیگ منه لو یا غٹ دیگ نره اکو دور راسیات چه پکی ری غٹ ابا دمارا طرف نشید منخته دیده او بل لی اگه توم دا بعد خلق دلتوی دا موید ده موید چه ده دا عبدالشکور ملنگ بابا دا پیخورو دا پا کبر بانی شال غڑو لیو موایدو موید تو که نی مویدہ کا چاہتا ہوئی چھر توحید کار کی دے شرک نے نفرتی ایملو آل داود شکرام عمل کوئے کورنے دا داود شکرہ دا شکر خپل با داود علیہ السلام دا کورنے خلقو قربش خوڑلے او غریبانان علیہ بخکل خکل خوراکون ورکول او چرتے پا مڑا خیٹا خوراکون آغنی دی کری وقلیل من عبادی شکور اور ډیر لږ زمونږ د بندګانو نه زماره بندګانو نه شکر گزار دي دیر لگ دی کنی اکثر ناشکر آئی. ابو قلابہ تو گورا دا یو راوی دے بخاری راوی دے پل دین کم راجی اور بخاری راوی دے آسے دا ناسبی آواز پہ دے اسماء الرجال کے اور بخاری راوی دے دا دا پا بارکی دکی تابعی دے لاس اخپی دوارنو صرف جویوا او خیمہ کے بناستو ادا بے ویچ یا اللہ مالا توفیق راکی چی تارا بانے سونا نعمتونا کڑی دے چی دا غیظ شکر باسما او اس نے جتا مارا گناہ پا وجہ سر رونی سے کنینم زبا غرق شما او دا غا کسو چی پا خوب کے بورتا ملائکو وی سلام علیکم بما صبرتم ابن حبان دی کلی دی کتاب السقات کے لکا سرد دے چی لاس اخ پی نوے اب یام دا اللہ رب العزت دیر شکر کو دار باندھو. مشہور تعبیر عروہ ابن زبیر اگر ولید سر ملاوی گی نچته چې ورته نچته په دې خپ باندې سنن کې راغتل دا زخمی شوی دا او بیا حکم شوی دی د ولید په دربار کې چې بغیر د نشین ولا د خپ کټ کا نچ خپ ولا کټ کا غوی الحمدلله چې باقی اندامونه خو بچ پاتې شو وقلیل من عبادی الشکور. دا چې بل قبیله یو کس ته اگر ته چاوي چې زوی خو پلانې مړ شو شکر دې نورې خو راړه ژوندې پرې خودل دغه وخت کوم شکر ادا کوا. وقلیل من عبادی الشکور خدا ته دانه پکې ډېرې کمی دي لګ مصیبت پر راشي وی خدا استا پر خدای کې پوز لراغلې ما نو زر پوز لراغلې حال لار چې اوس کوم نعمتونه دي پوخاړو داسې ونه پوخا خو مونږ چم واړو یوازې مونږ نه ټول خلک ټانګو به پیژاند ټانګو گلگل سره به لبه کولې انش پاتې بوا تنور میوه نوی اور اپراتا صرف پا دو وقتونو که بوا یو دا اخترونو دا دو رزی او یو چه بچه دا میلمه راگه و دا غنه و پاتشو دا غین علاو پا که پراته نوی ار او رس پراته پا خیگی او ایس شید ایس چانه نسیوا کی الوگان چه سرکی اگا پوستو که نو گردی لدین چپس جوڑو لیکن دیر ناشکر خلق ده. وقلیل من عبادی الشکور پدری مرلے کور کے بس سلور دا سے کسان چھو ودون بے او اغیب او سیدل او اس یو کنال کوری اگڑے تنگ دے چیر دا نورم سیوا کول غواڑی. وقلیل من عبادی الشکور فلما قدینا علی الموت ددری میں شبے جواب یر دے پریانا تا بہر میں غیبی چپلا رزوی تا نونو کل جمگا پیسلا اکڑل پا دبانی دا مارگو ما دلهم علی موتی اونخو دے پریانتا مرد سلیمان علیہ السلام الا دابت الارد مگر دزمکو اغی چنجی چیتا وینوی لکی گی تا کلو من ساتا چی خوڑلے ددرام سا دا مرگ نا اچھالا نجات نشتا. سلیمان علیہ السلام پرینو خودو حال لارے چی اغاو لارو دا اللہ کور جوڑے دو دا غی نگرانی کولا تخپل کور جوڑے اتا با پریدی چودرے کے چکور سر تورسی نبیاوے مڑکو ما دوے مدارا چے ستا دا جوان امسا اغا دا شپے او دورا دی لدے تیرے دو دے وینو شورو کڑی را کارے پک شورو کڑی دے یہ وقت بدا سے راشی چرو با غور دے گے تا کلو من سا آتا دا بت الارد مطلب دے وینو حیات الحیوان کے بیا راغ دوینو تعریف کرے دے دوے بتن سودا اور راسی سرے تور دے نور بدنی سر دے اور ادان دا پارے جکم دے دا سے مربع کورن جوڑی ادا کی اگر کی دا بت الارض تھا کلو مین سے اتا چداغا غام سا خوڑلا فلما خرا کر چرو گر دے دو سلیمان علیہ السلام تبینت الجن خکارش و پریانتا خپلم پریانتا خکارش و نور خلکتا خکارش و چه پریان پا غیبون پوئی گی لازمی متعدی دوارا اللہ کانو یعلمون الغیبا کدی پا غیب و پیدلو مالا بیسو پی العذاب المحین ندی باد رنگ نو تیر کڑے پا غیدا اس پا کون کو کی دا دو کالو کاری پا یو کال کو کا نسو نزور و باس داوی خدا خیال چه سلیمان علیہ السلام را تو اجال دے او ہولاڑو پامسا باندھے ادی تو پتا نہ ہو جب مر دے نو گویا پریان پا غیبو بانے نو پوئی گی اڑو خاپیری رازی نو خاپیرو تسا پتا را یہ وہ پلان کے خاپیری رازی رازی نو پک رازی خو لیکن دا غیبو علم اغو سر نشتا اور دے خاپیروں پتا نو لگی جی دا سن خاپیری لقد کان لسبعین فی مسکن ما یا مونگی تخفیف دنیایو پک رازی دا غیبو نمونا خام غابتا کچ سروا دا سبا قبیلی لپارا سبا قبیلوا دا عبد الشمسو او دا لسبعین مبدل من ہو رے جنتان رست راضی دا والا داتن بدل لے فی مسکن امدئی پکورنو کے آیتنو نخاد عبرتو دیل پکارو چی دا رب العزت اطاعت کڑے وے جنتانے ہی جنتانے دادو باغنو سبا کے دادو باغنو یا ڈیر باغنو تسنیر دو تکرار دا پارا ڈیر یا دو آن یمین و شمال خیو گستر اپتا منگر انبیاء دا اولیاء پا ذریعے دے خلقو تا حکم ورکو چھے میوے خورے خورانے گئے ما کلو میر رزق ربکو ما خورے رق پا رب رزقو وشکرو لا شکریہ را غوبا سے ایملو آل داود شکرہ سر مناسبت شو وقلیل من عبادی الشکور بلتن طیبتن کلیو دمزونا ڈکو طیبہ دمزونا ڈکو او بخکلی ہوا مزیدار مفسرین لکیم دا دنیا پہ اعتبار سر خیستہ کلی پہ دیو چماش پکنو منگن پکنو رگ پکنو مارو لڑم پکے نو مچے پکے نوے غیمے خدا کا سیزن جوڑی دانو صفا دیو ورب غفور اور رب بخن کے فارضو فدیم دین باوجود دیوما اعراضو کو دسن اعراضو کو دے شکرنا وشکرو لہو مسئلہ و نمانلا نچے وے نمانلا نمون ورسرہو مگا معاملہ اکڑا چے یاد بساتی فاصل نا دا مونگ کردی دی مونگا خوش اکڑل آلیم پا دی باندی سیل العرم سیلاب دا بند تردی شوی عرم جمر دا عرمی چی کم دے که بند اتردی و بدلنا ہم بی جنتیم جنتینیم او دیل مونگ پا بدل کے ورکل پا بدل دو باغونو کے نور باغونا اگر نور باغونا لا سنگو زوات اکلن خمتن خاوندان اکلن پمانا دما کول چی میوی داغی اکل ستا ہوئی میوو تا اکلن خمتن خاوندان دا میوو بے خونده ہو خمت بے خونده تراخو چی خونده خرابی و اصلن و سغزانو پکی غزو و شیم من صدرن قلیل اصلگو گونتا که بیری پکی وی اگا خکت خکت جاڑو بوٹو که جکمی بیری اگر چه اوم لاس بری وارو نو بس اگر نی پکی دیره وی نو لاس بری وی نکی دو آگر دور ختم شو چه بیره نه چه بڑا بیره باوی اصوا بیره باوی اوز بڑا بیره نشتا تش بیره تا که ناستل ذالکا جزینا هم بما کفرو تا مرچولو شو دا تبدیلی سزاور کرلمونگا دیل پا دیو جبانده چه دینا شکری کرده وام قانون ذکر کی وال نجازی الا الکفور او مونگا بدلن اور کو دک شانتے مگر نا شکر اللہ زک چرا معمولی معمولی خطا گانے دے چانہ کی گن دا ور تم اپ کو خلے گن جدا سے ڈر روان روان چلی گی نو دی باند عذاب نہ رالی گو زمون دخل کو دا خیال لے چ دا طاعت چ دی دا صرف من دو دا سر متعلق تے معاملات زمون گوران دی غم خادی زمون خراب را تا پردے نظام زمون گوران دے عیسا اور کول لور خور لدا پکی نشتا دا ٹول گناہ کبیراری او زان زان لا نچے بیا پکی مصیبت سراشی کنا یہ را پتہ نہیں لیکن عیسا وجہ را ماں خود دون اور لس زر تسپے دانے ماں سر دی اڑو مرا اڑو ماں خود پتہ نہیں لیکن دمون دے خلو کے بس نینو کلا کو امتحانوں میں قسموں نے دیکھا نا پہ مصیبتوں کے کلا دا پارا دے لرفع درجاتی او کلا دا دیر پارے چھے سے چل لے تالا چابک در کی چلاوی خشا دے دے دیکھ لی دی حافظ ابن کثیر والنجازی دلان دے دا علی سے بھی او شاگردو ادے تپوسے تو کہ جدا سنگ آئے تے والنجازی سمیس داکے دے نورتے ویلو جزاء المعصیتے الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والتعسر في اللذة دماسيت دري صداغان بطالة في دنیا كي الله در كي اول دا الوهن في العبادة عبادت كي با ناراس ناراس كي گي دنیا كار لب خب راس مني عبادت لبا ناراس تي يره جدا تراوي چوكو خير دا كيو زنانه اتركاتو كي وارو اتجاڑي او اگا ڈیرا گڑا وڑا ڈوڑے ڈیرا خوڑے ڈیرا کے دونا دا الوحن فی العبادت عبادت کی کمزور کمزور تیارا زی ودیقو فی المعیشت جوان دے لند تنگ شی عرص ڈیری خوبص ڈے خپائی او درم التعصر فی اللذت لذت کے گران تیارا شی تا درم خبر تا پوسی تنو کو چہلی سے پدے پونا شما ورطویر دے دا مطلب دے چ اسے کله کله یو سړی وی چې مارا شی او خړلې هغه بزان له تیار کینه ناصاب بلا سے حادثه راشي ایمرجنسی چې تا برای خوراک تپری نه دی مثلا اگر دې کوه مثال پیش کور پسې ته وداوې چې یاره میان میو خړلې نو میان به تازه راشي اخخ سره به کې اج په دسترخوان یې ولګي او پلیټ کې کی دی او ته برابرې کې کنه ادا شه را لې نو اخو आवाज شي اوے پا میدہ میں در لاغے اجور پری بوزی یو بنی آدم باپا کے پریوزی اوے سر میں مات شو اوے پخپو میں دا سے باد رالالا اجور چغ بشورو شی دا باپا زیب رے دے اور ڈاٹسن پتا مباننے بے چھ دن آوقت پر چھو اس رائے جمونگا اسپتال تا مریض و رسو میان پا دے جو پا دے او بلکار شورو شو وال نجازی اللل کفور دا یواز من دو دس نه هر معاملہ کې بس چل شوی سورانه براغلی زکا دا چل کی گی ہاں کل کل دائی چغل رفع درجاتو می دے بی اخفل نخی دی و جعلنا بینهم و بین القرلتی بارکنا پی آدویم نعمت و لور کرو کلی دا سے مناسب مناسب آبادو نکا چاو مزل کو نوگ کیدل نا تگ کیدل نا ستڑ کیدل نا بلکل براغل و آئے کے بیدما کولا یار دے مدل خواڑو خوان نشتا مدل خو دے تو زڑے پمیلو نزی ہو جتا آبادی نخ کاری او بگوری او کوئی نی او گشوی او روڑے نی دا کلی نزدے چلی دا چل لرشی نخبائی و جعلنا بینہم اگر دول منگا دا دی پمانس کے و بین القرآن لطی پمانس دائے کلو کے دا دیار لسکریو تفسیر مجموع البیان اللطی بارکنا پیا چمو پکڑیر خیر چولے و برکت دا او بو او دوونو په اعتبار سره قران ظاهرا سکری داسیو چې پلار اخکار کیدون کې او ظاهرا چې ظاهر پلار اخکار کیدون کې وقدرنا فی السیر او خاص اندازې قومنګا په دې کې د مزل څنګه چې داوود علی السلام په کیسه کې تیر شو وقدر فی السیر دې نزل تک قدر فی السیر او شو قدرنا فی السیر او ورته مونږ وې سیرو فی لیالیا و ایامنا منین زے پدے کے لیالیا رش پہ وائی آمن و دورہ دے آمنین دا سے حال کے چپا من باندے لیالیے مقدم کو زکر چرا گوئے میں رش پہ کی گی کنا امن چے خرابی گی رش پہ خرابی گی ڈاکوان و غلاگر و شکمار و داشتگرد اگر رش پہ نش پہم دا سے مزیدار و چے چتا پکے چا ڈر دوزنو رے دلے دا امن رش پہ و رس کو خود و گویا دائے و نعمت تے کنا چے امنی دل دا کے بلی ڈرانو بیانونه ورکولو د سرحد امن مثالی دی مثالی خو ځکه دی دی خوا سوټا دی خوا ګیدړې سوته وي دغه تلې هغې کې چې سو شو دا مثالی دی اوس په دې روژه کې یو سوره دی وشوې یو تنو نه به بس هر وخت دا وی کای سې بوته وی چې دا امن مثالی دی دا زه په یو صوبه کې امن نشته پاکوڑی کے یو مودودی مڑکو اروانو بلو رد اخبار کی سرخی ہوا سرحد کا امن بہت خراب ہے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کروں گا بس بیا خراب شا سڑے چلر کا نا داغی نا امن پاکے بیا نو دا پریشا امنو اور اشپی امنو لیالی یوائی امن آمنین حماقت تیو گورا فقالو دیو ویلو ربنا باعد بین اسفارنا اے دمونگا ربا لری والی راوالی دمونگا سپرن پا میانس کی پا منز منز کی دیدرا کری لرکا لری لری کری دی چی خوندو کی وظلمو انپس هم زیادتی یوکا پا خپل دان فجالنا ام حادیث آمونگا دین جو کل دیبرت کسی احادیث دیبرت کسی وکیت وزیت للحدیث کافیه کلی انگڑا دنگڑا اگه تم حدیث ویلی کی گیا حدیث مانا لغوی کیا دو مانا اصطلاحی کو خدا حدیث تعریف دیر اچت تے ومزقناهم کل ممزق دے مخ کیوں ویلو نبیے ہوئے ومنگا جی ٹوٹے ٹوٹے کڑل دل تا مزقناهم دا مخ کیوں تاکے نا دل تا دا شدی ومزقناهم منگا جی تس نس کڑل پا کلو کی کل ممزقا پارا تس نس پا مکمل تس نس کے دو سرام مزقناهم فی البلاد کل التفریق جداؤں کڑل چنگ ونگ میں کڑل ان فی ذلک الایاتین یقینن پدیک کہ خامغا دلائل دی پار داغا چا صبرن چ صبر کون کرے مصیبتوں کے شکور او شکر واسن کرے نعمتوں کے ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ او خامغا پتا کہ کسرا رشتے نے کو پدی باندے ابلیس فل گمان گمان داغا داو سیدا ٹول ب گمراہ کو ملو دلنہم ولو منینہم اگر چلے وسرو کو فتبعو نروان شو دی شیطان پسی ٹول روان شو ور پسی الا فریق من المؤمنین مگر یو ڈل د مؤمنانو نا وما کان له علی من سلطان انور شیطان پدی باندے ست سلو تو زور دا ولی دا چلے شو الا لنعلم مگر ددیر پارا صرف کارکو صرف ددیر پارا چمنگ کارکو من یو مینو بلاخرتی اگر سوک چیمان لری پاخیرا تو دے دو فیل پہ شکل کے ذکر کو چیتا جدود و ادوس پہ راشی ممن و منا پی شک کو داغ چانا چاہ ددی خیرت نہ پشک کرے اور رب کا اعلیٰ کل شین حافظ تارب پاری داری اسی ساتھ ان کے رے اس جواب دے بلی شبے چلے ملائے کو سردائے تعلق دے ذکر ربط مخ کی سراب الگ جوڑی گی دا صرف دنگ دا استادان و خصوصیت تے کری نور مبصرین حیران دی چھتے دے بس ربطی حتی اذا فزیان قلوبہم قالو ماذا قال ربکم مخ کی سباس و رست سباس تے نوم دک خبر دا چھے شبہات لرکی کنا دا داود علیہ السلام نا رسلیمان علیہ السلام نا رپیریانو نا دا سے دل تک دا ملائکو نیو شبہ چھے دی با دنگ دا پارا شفیع قار جوڑ شی وتو آیا رو بلیا کسان زام تم چی تاز پی گمان چروے بے دا اللہ نا دے آلیہ ہو سلور خبر دی فدی کی دی کم کار کولی شی لا ہم لکونا مسخال ذرتن مالکان نری پاندازی دے وے زری تو خوب وے گنج بخشو اوگا ذرہ بخشم نری فی سماواتی ولا فی لردے نا پاسمانو نو کیو نا پزمکا کی یوشوا دویم خبر مالک نرے دویم وما لهم نشتا دی آلی اولا فی ما پزمک آسمان کے من شرکن اس قسم لبرخا نہ دا خلق نہ دا ملک نہ دا تصرف اعتبار سرا وما لهم منهم من زئیر اور نشتا وما لهم منهم من زئیر اور نشتا دا اللہ دا طرفنا دا دید پارا من زئیر سوکم لا تڑو نشتا اللہ لا لہو اللہ لا اور نشتا اللہ رب العزت لا منهم دا دینا دا دی اسمان ازمک دا خلقنا من زئیر سوکم لا تڑو دری خبر شوی ولا تنفع شفاعت عندو الا لمن اذن له او ایسو انا فنیچی ورکولی سپارشو دا اللہ سخا مگرو دا پارا دا آغا چاچ اجازت ورطا اللہ کی الا لمن اذن له من شفیعو او لہو مشفوعو یو صورتو درین دا چھتا دی عکس کا من مشفوعو لہو شفیعو ادرین دا چھتا دوارو نا شفیعو اخلا تدری معنی صحیح دی دا اول نہ شفی دا بل نہ مشفو دا اول نہ مشفو دا بل نہ شفی یا دا دوار نہ شفی دا صحیح خود دوار نہ مشفو غستل مانا غلط را الا لمن اذن اللہ سلور طریقے شوے نو تا تا چی سوکر آرسی پا کبر کے یا پا دنیا کے نہ دا و پا دی سلور طریقوں کے یا طریقے نہ سنگ تر آرسی پخا پا رشید البیان کے اگر نو کڑی اگر خواہ علم ہو چاہی دے شاواز گڑے ہو خو لیکن روز تو چاہے پان اور پسے گنڈ لیوا اور دے خود بوے اور گٹا عالم خد باغا وچاوے پا خو گواد پر غمونو کے وے چی منکر نکیر پا سوال شی دا پرسش پا کیلو کال شی نجرندگڑ شگویانا دا بغداد شاہی میرانا چی تو یو جرندگڑو شیخ عبدالقادر جیلانی نے لاسنیو با کڑی وانو اگا مرشے ہو اور اجر نگڑی نو غسم کار کی گی نا اگا خبر خبر کی چھے ملائک کل راغل پتہ نہیں لگی چاٹے دی پون کڑو کنہ دے چرس دے اوتان دے دا شیرو نے جو کڑی دی توتا چھے توتا تا پتہ ہو چھے سنگ پتہ ہو تانو ویدو تاوی زمورید دا دستگیریم جرندگڑے دلوی پیریم حق میں اغس دارچانا دا بغداد شاہی میرانا حق اغس تو غلط اغس تو پلے ویری دی سیر میں وہ پینز پاویزا داغی پاگے تو لڑسو پوئی گنا گٹی یہ پتہ نہ لگی دا دڑیرا کدا کھلو را کدا سری پائے گٹو بسو پوئی گی سیر میں وہ پینز پاویزا او پارسنگ میں وہ خبی تمیزا مختورن یم تر سبحانا دا بغداد شاہی میرانا ناغو تا ملک وطو کارے دا چھے دا گروس کو پیرا پورتا دا دان جوڑ کو شر شورتا را رسی گی لو ایزوانا دا بغداد شاہی میرانا ندو رسید بیا او کنو یوردن نشو کبرتا ورلا گروس واغست تشلاس شو لاڑ ربتا پا پدا باس شو گرو دیر آگے ملک نواغستو ربتے ہوئے لچے دا اس شیخ عبدالقادر جیلانی منستر آگے اس بزرگی گی شفیق قاری خواہ کرے دا بدی دا سوئے تب ہوئے چے دا دا قرآن کریم آیا تو ندی آخر کیا گوئی زتو تا دا عمر زویم اولارتا تا پار زویم گل غوارم دا بستانا دا بغداد شای میرانا تو تال تور اللہ دا مخو کا برابر کی چور سے دار شرک کی درا پدے سلورو کے کم کار دے شیخ غیر اللہ کولی شی شفیق قاری سکن شی جوڑے دے شیخ عبدالقادر جیلانی جوڑی دی شی نبل و نبل انا ملائک حتی اذا فزعان قلوبهم دیکھے آیت کریمہ کے ودا مسلی دننا اللہ مالو سوی ان الہیبتا تمنع الفہم چھو دیر ہیبت راشی کنا پسڑی نداغ وار پار خطا شی نہ پوئے گی انسان بانم سخت راشی کا نا وار پار خطا شی لگا گنا گنا جوڑ شی اور بلا ترمسو نہیں نہ تب ہوتا ہوئے چھتا تچے ہوا چھو اگا نوری آخوا گوری دیکھوا گوری ہوتا رشی خبر نہ رجلا سری سن دی حیبت سردہ سکی گی حتی اذا فزعان قلوبہم تردے چیرا لرکڑی شی ان قلوبہم ددی دزڑونونا قالو ماذا قال ربکم وائبا دا لاندے ملائکو ماذا قال ربکم سو ویل ستاسو رب بعد با بعد تبی خبر بکی دا لاندے با برا ملائکو تبی چھے رب سے فیصلے اکڑے قالو دی بورتو آئی الحق حق خبر حق فیصلے ہوشوے وول علی الکبیر و دا اللہ ڈیرلوے دے غرشان والا دے چھے دا اللہ ملائک دی قابلیت پکشتا مقبولیت پکشتا او عقید اللہ نہ دو نہ یری گی نہ دیور اللہ سفارش سو کی آئی خپل دے بد دا وجہ نہ بالکل گڑ وڑی دی او یرا پہ راغلے دے نچ دی اس نے جو کول نہ پاتش اسنام دی بے دل سو کی دلیل توحید عقلی و تو آیا ما یرزقکم من السماوات والارض سو رزق در کی تاسو تار آسمان نو رزم کینا قل اللہ ور تو آیا چے یو اللہ و ان او یاکم نہ تبلیغ طریقہ رکھنا منگا یا تاسو لالا ودن پدی دو کی یو ڈالا خامخایا پیدایت تا ہدایت با نے باغ سو کی توحید وسرے او فی دلال مبین یا پ گمراہ کارا کے بتوتا ہی دو عمر دو فلا تسالون عما اجرمنا بل طریقہ تبلیغ ورتو آیا استاد نے بتا پوس دای نے کی گی عما اجرمنا چ من کم جرم نہ کو فلا نسالو عما تعملون نہ بدم نہ تپوس دای ایک سکول شی تاسے کوے قل ورتو آیا دا قل قل دا تبلیغ طریقی دی یجمع بیننا ربنا جمع بکیل جمع والی براولی دا منگا پا منسکی دا منگا رب سم یفتاو بیننا بیاو پیسلو کی دا منگا پا منسکی پر حق پا حق سرا قول فتا او دیر خب پیسل کا ان کے لالیم و پورے قل ورتو آیا ارونی اللذین الحق تم بی شرکا او خیمات تاسو اغسو کو الحق تم بی شرکا چیو دیکر دی تاسو دا اللہ سر شرکان پا عبادت کیوں دا اللہ سر شریکان جو کردے ہو دیکھنوں دی دا اللہ سر کلا ہرگز دا اللہ را پار شریک نشتا بل هو اللہ العزیز الحکیم بلکہ دکا اللہ زورور و حکمت والا دے جواب دے اس سوال وما ارسلناک الا کافتا للناس یر دی دا سیزون غواڑی کلا معجزے غواڑی دا تخکارا کا کنا نب دی پیجنی نب فرد منصبی ستا تا فرد منصبی بشیرن و نذیرن تا نور خبری ندی وما ارسلناک ندلے گلی منگتال را الا کافتا للناس مگر کافتا للناس پورا دا پارا دا ٹول خلقو کافتا پورا گویاتے او بین الاقوامی پیغمبرے اوستا بعثت ار چاہتا شوے دے اتر قیامت پورے بٹول خلقو استا خبر منی وما ارسلناک للناس الا کافتا نو اصل کے داسرے بشیرا و نذیرا زیر ورکو ان کے یر ورکو ان کے لیکن اکثر دا خلقو نا نپوئی گی دیوائی کل بھائی دا وادا دا چی دیئے ہوئی کنا نہ دام دا ٹوک پتری کوئی اور ہاد الواد نہ مطلب یجمع بیننا ربنا دا وادا این کنتم صادقین کا تاز رشتی نہیں ہے وہ تو آیا لکم استاد رپارا میاد یوم نیٹر دا سے رزا لا تستاخرون عن ساعة تاز بارس تو نکڑے شے داغے نہ یو گڑے ولا تستقدمون عن تاز رائے نہ مکہ کے دیشے یو گڑے وقال الذین کفروا ای کافران دوز دے مشران اور کشران اور جگڑا رہا عذاب کیم تیر شو ہا اولائے ادولون السبیلا ربنا واتم ضعفین مشران و کشران پخپلو کے جنگ کی وقال الذین کفروا وائی بکافران وائی کافران وسو دنیا کے لن نومنا بیاد القرآن منگار کے زمان نروڑو پر قرآن ولا باللذی بین یدیہ انا پاگے چلے دے قرآن نامخ کی کتابون زارت تیر شوی دی نا پا تورات نا پا زبور نا پا انجیل نا پا قرآن بلکل دار سنہ انکار چھو لٹ تخویف اخروی ولو ترا کچرتا تووی نے ایدید ظالمونا چکل دا مشرکان موقوفونا ادرولی شیو بی عند ربیم دخپد رب سقا یرجعو بعضهم الی بعضن القول واپس کی با بعض لدینا بعض نورتا جوابونا ایغ نیغ جواب بور کی برندی کی بوتا تکاغا خیرت تیلتا نہیں یری کی دل ترخان کا کانے یری دو یقول اللذین استضعفو وائی با کسان چھ کمزور گنو لشیو للذین استکبروا اگر چاہتا چہ دانے غٹ پا دنیا کے گنا لے وہ دا کشران با مشران توائی دا مقتدیان با امامان توائی لولان تم لکننا مومنین کچر تتازو نوین خام خواب منگا مومنانو منگ پا رسولان ایمان روڑو قتازو دایو دا بننو باسلو قال اللذین استکبرو للذین استضعفو دیتو استینا فی بیانی یار دیب ہوتا سو ہوئی دا مطبوعینو بس جواب نی شتکنا او بو یا کسان چی دیزان غٹ گرن لے وغا چاہتا استضعفو چی کمزور گرن لے شیو انہنو سردناکو من لو دا آیا منگا تاسو بنکڑی وے رہ دایتنا زونو در بانے چلو لے بارے جاکم پس دینا چی تاسو کرا غی دایتو بلکن تم مجرمین بلکہ وے تاسو مجرمان پا خفل اختیار جواب الجواب جی بیا جواب برکی وقال اللذین استضعفو او بو یا کسان چی کمزور گرن لے شیو اگا چاہتا چی دانے غٹ گرن لے زور خونو خو یو بلا خبر آوا بل مکر اللیل و النہار صافات کے براشی تاتون نان الیمین دیر پا زور شور سر بستا سو آمد کے دو بلکہ مکرون او مکر اللیل مکرون فی اللیل اضافت درے کس مدی کا نام اضافت منی لامی فیوی دا فیوی دے مکر اللیل مکرون فی اللیل مکرون او استاسو پشپو کے و نارے اور پورس کے سب مکرون او استامروننا کله چې بتاسو مونږ ته حکم کو انک پر بالله چې مونږ دې کوپر کو په الله زور نه چلو خو تاسو بداوې دا دې په غلطه لګیا لري شریکان شتا مخوري شتا نازول شتا چې دې سوی نه الله باک کی ونه جل له اندا دا وګرځو مونږ دا غره پر شریکان واسرن دا متا پټ بکی دې خپل مان چا دوړ مانې مونږ کړه تفسیرا مخکې لما راو العذاب کله چې دې خپل خپل عذابونه وینی خپل خپل عمل وجعلنا الاغلال او گردو بمونگا قیدونا گردو بمونگا توقونا فی اناق الذین پسٹون دائے چاکے کفرو چکو پرے کڑے دے دک ظالمان حال یجزونا بدلنشی ورکولے کے دے دیتا دی سوک دی مطبوع و تابعو اللہ ما کانو یعملون مگر اگا چھ دی سکول تخفیف دنیوی وما ارسلنا فی قریت نو لے گلے مونگا فی قریت پیس کلی کے من نذیرن اس سوک چیرہ ورکا ان کے اللہ قال مطرفوہ مگر بوئے بدمستو نہ دے مدربو بدمستو اخرمستو ابدماشانو غنڈگانو انا بما ارسلتم بی کافرون ہم پائے بانے چتا سرالے گریشوی ہے پائے سر کافر کافریو نیمنو بما ارسلتم بی سو بزعمکم من التوحید تا خدا وائے چتا توحید مسئلہ دا دادی اگری خمونگے چلٹ انکاریانیو وقالو نحنو اکثر اموالا و اولادا او وائی دیو سو نحنو اکثر مونگا زیادیو منکم رب رو باسی مونگا زیادیو استاسونا اموالا پا مالنو کے و اولادا پا اولاد کے زمونگا مذہب قبول لے زکا چھ مونگلے مال دیر را کردے دی تو خود دل تخوار پڑا کے کستا دا دین دا اللہ پنیز بانے غور دین و نطالع بیڈیر مال و اولاد در کردو ندے بچشتا ندے مارشتا جواب بکی رستو وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا ذلفا وما نحنو بمعذبین نبیومنگا عذاب را کردی شوی قول ورطا ہوا یا دعوتا ہوا یا چھ رزق پا قسمت تے رزق پا مقبولیت نرے چھ دیر ایل درکا نخواقی ان ربی زمادہ رب یفسط الرزقا پر آخوی رزق دا پار داگا چاچا خواقی شی و پاندہ دے ورکی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دا خلقنا نپوئی گی اصلا نا چھ دا رزق دا پارا دا مخلوق در کے غلام جوڑ شے چھ غص ہوئی نا بس اکی جنڈا بانے کار کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تا منصور باچا ویلو زما دربار تا کلا کلا رازا اغور تا ویلو کسرت و خبزن و قعب و مائی و فرد و صوبن مع السلامہ ٹکڑا ڈوڑے ملاوی گی پیالیشتا ہے کہ بس کما یو جوڑا جامشتا سکو ملتا کہ بس دارا لڑی ری دی وما اموالکم ولا اولادکم اون دی استاس دا مالونا اون استاس دا اولاد باللتی پائے طریقہ تقربکم عندنا ذلفا چتا تو من ترا نزدیکی پا نزدیکت سرا ذلفا مفول مطلق من غیر لفظی دی تقربکم تقربکم و ذلفا یو شیر قربا الا من آمنا دا نزدیکت دو طریقی دی مال اولاد نا دو دی خود دغت دو نا ایمان و عمل صالح مگر اگر چاچ ایمان روڑا عمل کنے کف فہو مقربنا دیو مقربی اللہ تا او دا مقرب نخیدارا پولائے کلوم جدا وزیفی بمعاملو ندیل پارا با دو چند بدلوی دا اضافت اضافت بیانیر جدا وزیفی فسبب دائی عملو چی دی سکڑی دی وهم فی الغرفات آمنون او دی بار جنت پا محلات و بنگلو کے آمنونا بیغمئی اس قسم لغم بدی سرنی اس مصیبت بنی والذین یسعون فی آیاتنا اگر مال اولاد بانے غاور خلق اور دینی چنے دے قبول کرے آگا زان چلی کوشش کی پہ ابتال دموں دا آیاتنوں کے منڈ ترڈے وہی شکور یو قابل قا منڈ وخی علا کسا چل کے دا آیاتن باطل ہوما یعنی دین والا خراب ہوما بر رد و طعن فیہا رد کی پسی دین اسلام او پائے کہ چنجیر ہو باسی معاجزین دا سے حال کے چاجز کون کیلی پیغمبر و موحدین اللہ مقابلہ سر کون کیلی پخپل گمان کے اولائے کافل عذاب محضرون دا کسان پا عذاب کے بعد رولی شیم قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ورتو آیا زما دا رب و یبسط الرزق پر آخوی رزق اگا چالا چکو خیشی رخبل بندگانونا او پنا پو پاندازے والا ورکی تنگی ورلا وما انفقتم من شئین پو ویخلفو اگا چی تاسو خرچ کوئے دا ہر یو سیزنا فو آئی وخلفو نو بدلبا ورکوی داغی دا اللہ دلا بس چیتا سونا خرچ کے سونا ضروریات تیا بدل اللہ پورا کی پخا زمانہ کے دیر ضرورت دا اخانو نو اخان بڑی رو وہ سمچے پکم علاقوں کے دیر ضرورت تے وہ سمو خان دیر دی دا تیانو اتیان بڑی رو دا سنو اسونا وزیاتو اس دا قربانے اور دا چراشی سونا غوان پیدا شی میلی جی کنا پس اونا پس ارگونو باندے غوانی مال خرچ کوا دانا چی دا مال دا اللہ پلار کے خرچ کو نو مال لے کم شو فوہ یخلفو داو بچی روڑی یو مطلب دارے چھ خرچ دا شریعت موافق بکے نو الاغی داو آدھرا چھ دا مال بدل زیادتی بدل بدل داغی در کی دویم دا چھ مانا بدا سکے فوہ یخلفو پاتی کی دا مال دے خرچ کا ان کی لا ثواب تو مال خرچ کا ثواب با اللہ در کی اگر بدلال تاخرت کے پات کی یو مانا دارا دویم فوا یخلفو فات بشید مال تا دے انسان پا دے باندے دے با تری اخرت تا خلق باوی دار پلان کی اگر کارنامی دے کردی دے کردی دے کردی دا دغه دې رجینه کو سکول جوړ کړی دی، هغه دې کې رجینه کو یونیورسٹی جوړ کړی دی، رجینه کې چې اوس کی دا پلان کې کړی دی، دغه نوم به یادېږي. او درېم دغه مال با خلیفہ کی د ځان سره نور مال تمال خرچ کړه، دا مال به نور مالم په دې دنیا کې تعالی سیوا کی، الله په دې کې برکت پیدا کی. و هو خیر الرازقین، دا الله ډېر غوړ رزق د رزق ورکونکو نه دی، هر چاله به رزق ورکی. و یوم نحشرهم جميعا، تخویف اخروی، په کوم ورځ یحشرهم جميعا چې جمع وکړي ټول. ثم یقول للملائکه، بیا ملائکه ته وی دا د ذکر کی چې شفیع قارن دی، لکه مخکې د پیریانو ذکر وکړو چې غیم ندی. اولای یاکم کانو یعبدون، آیا دا د دې کې راکم خلق ناشته ای یا کوم کانو یعبدون، دې ستاسو عبادت کوو، یعنی ستاسو په حکم یې کوله عبادت، ستاسو پردا ستاسو په صلا. قالو دی ورته وای سبحانک پاکی د تعالی رز شریکنا، انت ولیونا من دونهم، تو ولیونا من دونهم زمونږه کار سازه، من دونهم بے دینا، یعنی زمونږه ردی په منس کې دوستانه نشتا، دوستانه قدم تا سره ده زمونږه عبادت نه کړي، بل کانو یعبدون الجن، بلکې دې عبادت کړو د پیریانو. د دې نه دا معلومه شوله چې جن او ملک جدا جدا دي. دا مخکې مونږ په اوله سپاره کې د دې باندې لګباس کړو، دا یې ټول دلیل دی. اکثر هم به مؤمنون، ډېرو په دې پیریانو ایمان راوړو، ډېر د دینه به هم په دې باندې مؤمنون ایمان راوړونکي وو. فلی او مانند روز لا یملکو، واکدار بنی بعض کوم لباس، بعض ستاسو لپاره د بعضو نه د نفع نه د نقصان. ونقول للذین ظلموا، بوای مونږ ظالمانو ته ذوق عذاب النار التي کنتم بها تكذبون، اوس که عذاب د اور هغه چې تاسو غیر لره دروژن غاڼه. و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات، کله چې بدیل استری شي زمونږ آیاتنا بالکل واضح. قالو دی وای ما هذا الا رجل، نه دا مگر یو سړی دی، مشرک غواړي، یریدو غواړي یې صدکم چې واړی تاسو، اما کان یعبدو آباؤکم، داغه نه چې تاسو مشران عبادت کړو. یو خبره، وقالو وای ما هذا الا افک مفترا، نه دا قران مگر د ځان نه جوړ کړی شوی، مگر دروغ دی د ځان نه جوړ کړی شوی. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، وای کافران حق تا چې قران دی، کله چې ور رسیدی تا ان هذا الا سحر مبين، نه دا مگر جادو ښکارا. وما آتیناهم من کتب یدرسونا، موږ نو ور کړی دی له کتابونه، یدرسونا شلل دی هغه، گویا مخکې وسره کتاب نو، مشران سره کتاب نو. دا یو غټ نعمت ته، نوې نعمت ته، د دې نعمت د قران دی قدر وکي. وما ارسلنا الیهم قبل کام النذیر، نو لګلې موږ دی تاسو ته مخکې سوګره ورکو انکه، د دې خپل نوې پیغمبر دی قدر وکي. وکذب الذین من قبلهم، دروغجن تیار پیغمبران وغه چا کړي وا چې مخکې تیر شي وو. وما بلغوا معشار ما آتیناهم، او نور رسیدلی دی لسمې داغې تا چې موږ دی لسور کړي وو، طاقت او ډېر عمر او مال، داغې ډېر مالونه وو، عمرونه هم ډېر اوږدو اوږدو، او کاټه هم ډېرې مضبوطې وې، طاقت پکې هم هغې مې ختم کړي دي. نو فقط زبو رسولی دی دروغجن وګڼل نه موږ پیغمبران، پکې پکان نکیر، څنګه دماغ عذاب دی چې زمانه انکار کو، نو ما په څنګه عذاب راوستو. ترغیب دی توحید ته او طریقه د تبلیغ هم ده. قل انما اعیدکم بواحده، ورته وایا د تاسو ته آواز کوم د ایکی یو خبرې، هغې سره به حق واضح شي. ډېرې اوږدې خبرې نه کوو، خبره یوه پکار ده، هغه سو ان تقومو لله، چې تیار شئ تاسو. تقومو مانا تیار شئ، کو درېږې که سم لیکه کې نه، هغه بیا ستاسو خپله خوښه ده، خو تیار شئ لله، د یو الله را پاره تعصب پرې دی لله و تذکوی، تیار شئ تعصب پرې دی، انابت پیدا کړئ. مسنا کله دو دوا او فرادا، او کله ځان ځان لا، کله داسې خوندو کې سړی کې آوازې سوچو کې، کله داسې چې یو یار دوست و سرید و کس